بسم الله الرحمن الرحيم. المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل. نحو ظرفت زيدا. هر كلا چفارق شو مصنف رحمه الله د بحث د مفعول مطلقنا نو اراده د شروع وکړلا په بحث د مفعول به کې. نو فرمایل المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل. مفعول به چې دا هو دا مفعول به هغه اسم دی چې متعلق وي په مدلول د دفورې بالذات فعل د فاعل حس فعل چې معتبر وي اسناد د فاعل ده او فاعل عام ده که حقیقتا وي او که اعتبارا او که حکما وي. په دې مقام کې کم تعریف چې مصنف رحمه الله د مفعول به کړی دی هو ما وقع عليه فعل الفاعل. نفدي باندې دا اعتراض واردیږي چې تعریف د مفعول به دي جامع نشو خپل افراد لره او خارج ترنا مفعول به فدي ترکیب کې چې اياک نعبد زک اياک دا مفعول له او فعل د فاعل په دې باندې واقع نه دی. برپې کنه جواب داده چې د مقونه مراد تعلق ده. ما وقع عليه کی چې کوم وقوع غله د دې وقونه مراد تعلق ده. ای یعنی چې متعلق به وي په مدلول نه دی پوره په مدلول نه دی پوره فعل د فاعل. بیا دا سوال واردیږي چې تعریف د مفعول به دي مانع نشو د دخول د غیر نه او داخل شو پکې جاری مجرور په دې ترکیب کې چې مررتو بزیدینه مررتو بزیدینه ځکه دلته تعلق شته دی فلم دی کنه دی او سره زینه چې دا مفعول به نه ده ځکه دې ته خلک په اصطلاح د فقهاو کې جاری مجرور وایي په دې ته نه وایي په اصطلاح د نحاتو کې دې ته څه وایي دا جاری مجرور وایي. جواب دا دی چې زمنګ د تعلق نه مراد تعلق بالذات مراد دی نه بالواسطه او دلته تعلق چې راغلی دی نو دا بالواسطه راغلی دی واسطه دې هر بجر سره غلط دی کنه وای نو دې په دای تر ازوار دی چې تعریف د مفعول به دې مانع نشو د دخول د غیر نه او داخل شو پکې مفعول ما لم يسمى فاعله لکا زربا زیدن زربا زکه چې دلتا تعلق د فعل فاعل سره بالذات راغله ده او سره د نه جدید څوک مفعول به نه وای دا مفعول به نه ده زیدون بلکې دا څه شی ده مفعول ما لم يسمى فاعله ده. جواب دا ده چې زمونږ مراد د فعل نه ده چې د دې فعل به اسناد راغله وی فاعل ته د فعل به اسناد راغله وی فاعل ته او دا اسناد د دې به معتبر وي دا اسناد د دې به معتبر به وي او دلته زوري به زیدون کې چې کوم اسناد ده نو دا اسناد غیر معتبر ده دا اسناد معتبر نه ده. امر ما نه پوهیږي نو د دې وجه نه مفعول ما لم يسمى فاعله په تعریف د مفعول به کې نه داخليږي. نه به سوال واری سوال داره چې تعریف د مفعول به دي به جامع نشو خپل افراد لره او خارج شو ترې نه اعطي زيد درهما شو اعطي زيد درهما زكا دلت دا اسناد معتبر نده دا اسناد معتبر نده جواب دا اینا داده جفاعل عام ده جفاعل عام ده برابر خبر دا کدا فاعل حقیقی وی او که حکمی وی اعتباری وی او دل دا اسناد اگر که فاعل حقیقی تا ندر آغله خو اسناد فاعل حکمی تا آغله ده پوشو پا دیمانه زکا چه مفعول ما لم یسم فاعله ای دا پا حکم دا فاعل کده مفعول ما لم یسم فاعله دا فاعل حکمن بے پا دے مقام کے کستاسو کتاب کتلی او مطالعان کری ندلتا ماتین دسی ندی ویلی هو اسم ما وقع علیه لفظ اسمی ندی ذکر کرے لکا سنگ چی پا تعریب دا مفعول مطلق کی ذکر کرے ہو تعریب دا مفعول مطلق کی ویلی ہو کنا هو اسم ما فعله فعل فعلی مداغی وجه دادا چه دلتا ماتین لپس دا اسم نده ذکر کرده و اکتفای به ما سبق بانه کرده سکرلا؟ اکتفای به ما سبق بانه کرده پوشو پده من تاسو مثال دایره پار ذکر که لکه زربتو زیدن دلتا زیدن چه ده مفول بیده کنه او فیل دا فایل پاقی بانه چا غزرب تو دے پا زیدن باندے واقع شوئے دے قد یتقدمو علی الفعل نہو زیدن ضرب تو ارکل چی پارش و مصنف رہی محولہ دا تعریف دا مفول بیہنا نشروی وکڑلا پا بیان دا احکام دا مفول بیہی کی نویوے لے وقد یتقدمو علی الفعل کلا کلا با مفعول به مقدم کیږي په عامل ناسب باندې مراد فعل څه ده عامل ناسب ده دا به کلا کلا مخکې کول شي په عامل ناسب باندې په وخت عدم مانع کې کلا به مقدم کیږي چې کلا غواره د تقدم نه مانع نه موجوده او دا تقدم با طالبانو کلا جوازي وي او دا تقدم به کلا وجوبی وی یعنی بعضی وقت با دا تقدم به بالکل واجب وی او بعضی تین که با صرف جایز تقدم وجوبی پا حق وقت ده چه کلا مفعول به مشتمل پا معنا دا شرط بنده او یا مشتمل پا معنا دا استبهام بنده بیدی؟ او دا مفعول به په فعل باندې زکه مقدم کیږي طالبانو چې فعل عامل قوی دی فعمل کې اصل له فعل عامل قوی دی به په مقدم او په مؤخر کې په مرتب او په غیر مرتب کې دی عمل کولی شي وایي معنا کوي سوال واردی چه دا قاعده ستا منقوضه شوا و دی ترکیب باندی چه من البر ان تکف لسانکا من البر ان تکف لسانکا دلت لسانکا دا مفعول لدفار تکفا ابر مانی پویگه نپویگه او دلتا تقدین دا مفعول چه لسانکا ده په فعل باندې چې آغا ته کفه ده ممتنع دی او جایز نه دی دلته مفعول په فعل باندې ممتنع دی تقدیمی ممتنع دی او تخوه چې کله کله مفعول به په فعل باندې څه شي ده نه په دې ترکیب کې من البر ان تکف لسانک کې تقدیم د فعل تقدیم د مفعوله په فعل باندې نشي کېدلی لسانکه په تکوفه باندې نشي صحیح جواب دا دی چې موږ دا خبره په معنی کې وکړه چه مفعول بهی پا پیل بنده با مقدم کیگی پا وقت دا عدم مانع کی پا وقت دا سکی؟ عدم مانع دا عدم مانع کی او دل تا مانع موجود ده دل تا مشه ده؟ مانع موجود ده زکا چه دل تا ان موصول حرپی ده من البر ان تکوف لسانکا دل تا ان راغله او دا ان موصول حرپی ده او تقدیم د سله په موصول باندې ممنوع ده تقدیم د سله موصول باندې نه دک شان تقدیم د معمول د سله په موصول باندې د ممتنع ده تقدیم د معمول د سله په موصول باندې د هم څه ده ممتنع ده خبرونه پي او بلدا چې د لسانه کته کنه د لسانه کا دا په واقع کې معمول د مصدر دی دا په واقع کې معمول د مصدر دی معمول د مصدر دی او اي طالبانو په مصدر باندې معمول نشي مقدم کېدلې په مصدر باندې زکه مصدر دا عامل ضعیف دی د په متقدم کې عمل نشکولې په د باندې معمول مقدم شي کنه نه دې به کمزور دی د عامل رور دی د په مؤخر کې عمل شي کولې خو د په مقدم کې عمل نشکولې نو دغه مانع د وجنا په دغه صورت کې من البر انت کو په لسانک کې مفعول په فعل باندې نشي مقدم کېدلې او کمانع نوی نگوره به مفعول پا فعل بنده مقدم که دلیشی بس دیکنه اندور صدق بیوگد دیکنه